Halo. No witam wszystkich. Komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, ty debilu, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju, chuju.